Van. De nem merre azt mondja. Kicsik ilyenek? Olyanok kicsik nincsenek. Ha mekkora kekkorák? Igen, ekkorák vannak. De akkor is csak 120 kilója. És akkor meg kell nézni vasárnap. Szombaton. Jó valaki, más nincsen. Nincsen. Valami nagyon, valami nagyon éretlenek. Ilyenek itt a kis uborka, mint a kis olyan éretlenek. Az meg valami 220 nár kilója sok már. De az akkor megkérdezi, hogy mennyire tűnt a bóna. 220 és sok, ne? Hát, mi gondolsz, tavaly mennyi volt, azt mondja, hogy bezabálod, mint annak a rendje. Akkor kasszani 220 náré? Nem, hát majd szombaton meg. Hát, úgy lesz, azért sok, nagyon sok alatt. Nem, így nem nézted mennyi. Csak az a kumpi van, amit főszettem. Ugyanannyi, mint volt. Hát 5 kg, 350. Nincsenek kint sokkal, most nem árulnak. És ugyanannyi van. Uh-huh. 5 kg, 350. Veszi? Most vegyek, elmehetek. Szép, attól, akit ő szoktad? Aha, attól. Akkor annak rendes kumpia van, nem? Odalommal is attól szoktad, akkor vegyem attól. Vegyél egy 5 kilósat és akkor. Én akkor aztán majd össze is ki, mert számolom, hogy az is meg sokká tartozik, nem? Nem sokkal tartozik. Ha mennyire tartozom? 300 meg. Ki elbeszéltél, Lév? Ha? Ez a tanárnőre. Aki itt az, amit tanított a kémiára. Na jó van akkor. Hoztam már tőzen? Nem, menjek el máma. Hát azt mondja, hogy azt a papírokat. De a papírokat meg kell írni te. Fel kell hívnom is, nem csak abból áll, hogy te oda-vissza szaggáljuk neked a burgonyáim, mert minden szaré. Nincsen 5 kiló.5 kiló kell. Mennyi? 5 kiló krumpli. Krumpli? Igen. 5 kiló 350 a jó. Ha nem akarsz várni, ott van ki még. Hol van, kérdez. Nincs aló? Nincsen, helyetlen egy sem. Ott van 3, az asszony aló. Az a 5 kilósak. Az a kis 5 kilósak? Igen. Na, első. Köszönöm. 5 kilo, igen. Megyek akkor. Megyek amúgy a felhívom, aztán megyek amúgy is ki. Megyek az akkor. Akkor ott kalácsot árultok? Mire kerülnek? 160, 70. Akkor egy 70-ben rosszat. Itt vagyok. Lejött, nem, mert siettem hozzá, fel kell hinnom másba. 500-nál tartta, nem? Mindjárt viszont 430-as. Aj, piak, menni tovább fogom, meg ilyen iskolákat nálam. Azt rendezem, csak hoztam ennivalót, hogy ne legyen semmi bajot se, vagy egyéb valamit, jó? Legyen, látod? Fanyat találkozik, na azt mondta, tessék. Jó. Egy meg, akkor jó? Egyé, hogy ne legyen semmi, nagyon rosszul vagy? Kilóltam a kutyával, mindent a kutyával, nyakában mi van. Minden se volt csömbölődve a ránca. Nem is rájött, hogy nagyon nem, hogy később kivontam, mert van a dolgai, mondom, nem dolgoznak. Hónap. De lehet volna, fel kell hívnom csak. Ugye viszont akkor 430-at, akkor 430-at visszaadtam, és majd, ha megint adsz, akkor teljed, ez 70 lábot. Felhívom egy-kettő. Nem, hozok majd teljed. Mit mondasz? Vagy ott legyen, azt ne keveredjünk össze. Vagy az olyan duplán kérem.